olah kadayo onde sapatang lilin ka untu apang ganti palito nan padamko barilah kanyalo lah di ambui angin sakulil yang kalang galo gulito den haro cahayo dipandang malam.